Moll. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a un programa máis durante dúas horiñas, que o programa titúlase Galegos no Baix. E vamos a presentar pois o equipo que hoxe compoñen, como cada xoves compoñen o programa de Galegos no Baix. Alá nas vías de son temos a Fernando, moi boas tardes. E aí que o meu carón Xulio Couchil. Moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes. Galegos no Baix, dúas oriñas de radio. Exactamente. En galego. E este que lles fala, pois, Armando Fernández. E tamén, como digo, como dixo o noso compañeiro Xulio, pois, con músicas e entrevistas. En moitas delas facémolas a la nosa terra. E moitas delas tamén é aquí en Cataluña. Pero dentro dun anaquiño, pois, iremos a Galicia. Vale. Pero sin antes poder escoitar un pouquiño da salsa, que é a música, en cada programa. Así que, Fernando... Non chasquero, non chasquero, na bizardo te una vale. Tiña fame, comeu outra sete, me recucou. E depois fixo algún foguete, pum, estopou. Bueno, Xulio, xa temos a primeira convidada. E vámonos ir a Cambados. Ele é a terra do marisco. Do Viño Albariño, porque do Viño Albariño, onde se fai a feira do Albariño. Sí, bueno, señor. Vamos sí. entón a Cambados, muy bien. Vamos a Cambados e vamos falar con Merche Álvarez, que xa coñecemos por a súa doenza, pois... E pola súa trayectoria como presidenta de Galicia AME. AME, exactamente. Venga, sí. Saudámosla. Moi boas tardes, Merche. Moi boas tardes. Boa tarde. Gracias polo convite e por unha vez máis darnos visibilidade e voz. Moitas gracias por acompañarnos e por atender a nosa chamada. Benvida, Merche. Benvida, benvida doblemente, non? Porque estiveche de paseo, bueno, de visita sí, por aí, sí. Pero unha visita especial, posto que foi unha visita para recuperar algo máis de saúde. Eso. Sí, estuve en octubre, novembro, xa non me acordo. Sí. En Corea, en novembro, en sí, novembro. Sí. Sí, sí. Estuve en Corea poniendo un tratamiento, sí. En Corea del Sur, en Seúl, uh-huh. Y la verdad es que me está sentando muy bien, pero pero bueno, con la burocracia nos hemos topado. Sí, eso de burro gustoume. Atende una cosa. Burrocracia, muy bien. Muy bien. Eso hai tempo que falamos del, pero no, parece que non fan caso, eh. No, e ao no. mellor porque lle dicimos burrocracia tampouco. Anda, eles elles igual. Bueno, escoita. Da igual, pésalle tanto un como outro. Sí, sí, a verdade é que non se dan conta de que cando ves do outro xeito. Sí. Sí, que se dan conta que algo pasa. Uh-huh. Pero non queren recoñecelo. Exactamente. Exactamente. Bueno, o que si costa moito, aunque parezca mentira, que para un tema de saúde, ¿no? Sí. Coste dar ese paso de decir eu non podo axudarlle, non teño nada que ofrecerlle en toda Europa, ali o que fan é algo, é algo bo. Sí. Bueno, magua, o sea, sentirse sí. sentirse non amparados nese aspecto, pero bueno, ogallá que sigamos podendo facelo ou que poidamos axudarche para que o podes facer. Escoita, outra felicitación máis é que sí. recibiches unha visita extraordinaria, un embaixador sí. embaixador actual, un embaixador emérito. Bueno, emérito, pero chamarlle emérito, pero que é embaixador. Vamos, está no meu día a día. Continuo. De forma persistente. Antonio Resines, tanto él como a muller están volcados. Sí. Tanto conmigo como ca asociación. Asociación, sí, sí, sí. A verdad é que dá gusto que personas como él que teñan axendas apretadas sí. Que teñan tempo para parar e dizer hola, como estás, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que senta pues, tan ben. Noraboa. É a verdade que onte foron 40 minutos de visita, sí. Pero nos gustou tanto que tuvera o detalle de parar, claro. De conhecer a casita, a sede da asociación. Uh-huh. Que quixera darnos un abrazo un rico, sí. Comprobar que está tan ben, porque creo que está mellor que antes de, sí. de ter o COVID, que eso que estuvo malísimo, pero sí, sabemos, a verdade é que me deu un gusto, unha satisfacción, unha alegría verlo tan ben, muy ben. Tan ben que nos alegrou moitísimo. Pois nós tamén nos alegramos precisamente por esa visita e por abrazo que che deron, que nos sentímonos tan cariñosos como a él. Sí. Que saibas que aínda na distancia sabes que te apreciamos e queremos te moito. Escoita, tamén felicitar ao novo embaixador, non? A Jorge Casal, que teremos que entrevistalo a ver que nos conta. Eso. Que estamos traballando moito. Sí. Son cousas que ao mellor non se ven de forma inmediata. Sí. Porque facer cousas administrativamente, si non eres directamente o que a persona que repercute, non se ve, é traballo que non se ve. Sí, sí, sí. Pero levamos desde junio juntos, bueno, moito antes, pero desde junio traballando codo con codo, e a verdade que levamos feito un camiño tan bonito, tan tanto polo seu esforzo como polo noso, para sacar cosas adiante, que cando se vexan materializadas, sí, podes dicir, jolín. Moi ben, moi ben, moi ben, enhorabuena. Bueno, tamén anda por aí unha tal Sestal, unha tal Belén, que tamén, sí, tamén pode, bota man de vez en cando tamén, ¿no? E la falamos hoxe, e dicía ela, teño unhas ganas de facer unha comida cos embaixadores contigo, a nivel máis persoal, de verbos a todos, pues con esto da pandemia, perdemos un poquinho contacto, ¿no? Pero sí, decía ela, é que necesito tanto darvos un abrazo, ainda que nos vimos aí atrás, pero sempre nos vemos ao longo do ano, sí, de forma separada. Claro. Estar xuntos. Exactamente. Pois a ver si organizas algunha que coincida en fin de semana, e somos capaces de achegarnos tamén nos aí, porque eu si que teño ganas de verdade, sí, que Julio, cinco anos, que non? Cinco anos. Estamos adelanto que vai haber gala. Ah. Entón si que me vou facer. Rodea diciembre. Rodea diciembre, faite a idea de que en decembro tes que estar aquí. Hombre. Sí que farei. Sí, sí. Es a primeira semana, non? Se non é a primeira, a segunda. Sí, sí. Ainda, pero bueno. Estamos cerrando o sitio, a fecha, e temos que adaptarnos tanto o sitio como a nós. Sí. Andamos negociando. Vale. Bueno, a min gustaríame que convidaras a Stan Xugueiras e a Xavier Díaz. Bueno, sí. Si elas invitan o convite, xa están invitadas. No. Tú mándalle un dixo. Dixéramos da radio, radio Samboy, que estaba dispostas a colaborar. Ah, pois si ti o dices, xa está feito. Xavier coincidían xa as datas o ano pasado, o anterior, non me acordo cando, Xavier Díaz, coincidían xa as datas con unha actuación en América, pero ele estaba interesadísimo. A min personalmente díxome, jolín, eu estarei con esas persoas, para min sería unha delicia. Hombre, díxonolo unha vez estando aquí en Barcelona, cando podemos ver, díxonolo el. Sí. Xavier Díaz estaría encantado. E, ademais, é un atraínte tamén para todas as persoas que queiran apuntarse. Tamén, sí. Claro que sí. Todo o que sea visibilidade, voz, saber que estamos aquí, que seguimos peleando, sí, que seguimos intentando apoyar a investigación. Sí. Hombre, y tanto. Hay que haber continuidad, que hay que apostar por la investigación. Claro. Que es o noso futuro. Claro. Aunque haya un fármaco o dos, hay que seguir explorando. Hay que seguir, sí, sí. Para todos no nos vale. Entonces, hai que continuar. Sí, exactamente. Claro que sí. Además, continuar nese en outras cousas que está desfacendo, que a asociación traballa moitísimo no aspecto de axudas, convocatorio do Tai Chi solidario contigo. Sí. Tantas cousas que está desfacer que lógicamente, hai que poñelas en marcha. Tú comenta yo a Belén, oye, que me dixo Xulio e Armando que podíamos falar con fulanito e menganito, con Stan Xugueiras e con Xavier, e seguro que ela hasta fai máis hincapé para que se decidan, vamos. E eu vou falar con un tal Curiel, que das terras da Fonsagrada, Curiel, sí. Segurísimo, senón que teña coberto, segurísimo que que vai estar. E xa sabes que aquí Armando ten coñecidos ali na zona dos Ancares, sí. E seguro que algún alimento máis tamén che vos... Eso, pero sortealos despois. Pois sí, porque a verdade é que a gala é un acto é tan bonito, porque se ve o traballo que desenvolvemos. Sí, sí. Vamos a continuar a investigación. Están os médicos. Hai de todo, desde ancias a persoas xóvenes, nenos, e que é unha mezcla tan bonita, o ambiente é tan bo, tan humano, que solo pode entender unha persoa que asiste está ese día. Exactamente. Ti notas, esta é unha pregunta persoal, ti notas cariño dos que te acompañan aí? Eu mandei a Armando que fora con Agarimoso, non sei se o fixo ou non, pero notas cariño da xente. De verdad que en eso, de forma persoal, estou moi agradecida, porque vale. Rodeada de amor, vale. Porque mira que na asociación hai un grupo de mulleres, creo que somos sobre unas 50, de todas las edades. Claro. É increíble como se volcan conmigo, porque é un proyecto que levamos 10 años. Sí. Levamos 10 años como el primer día. Claro. Pero que ti deixas de querer, me parece, claro. que ti eres muy modosiña, deixas de querer. Exactamente, no, ela deixas querer. Súa nai non vexas. Tamén. Bueno. E a unha tal Ubiña anda por aí ao Caronteu que non fai máis que parece a terceira mantúa. Que boa é Maribel. De verdade, eu non me ve ni me escoita, pero dalle un bico da nosa. Dalle un bico da nosa parte, dalle un bico. Que suerte contar con toda esta pedazo de xente. Sí. Que son enormes de corazón, vale. Grandes personas. Porque, es decir, desde Antonio Resines a Maribel son todos imprescindibles a miña vida. Pois nos estamos encantados de coñecerte e de terte como amiga, e ao mesmo tempo pois felicitarnos, porque cada vez, aínda que sea bocadiño ou paseniño, algo melloras, e entón pois eso, eses 20 euros ou eses 5 euros que poñemos na conta cando ti precisas, pois vémolos reflexados en ti que vas aumentando. Sí, a verdade é que para mí é moi reconfortante, pero tamén penso en cada persoa que pon un grande de area e ve que vou ben, que en general somos un grupo que nos está indo ben a todos os afectados. Vale. E debe ser unha satisfacción tamén para o que aporta decir, bueno, axudo, pero deixo-me a recompensa do esforzo que eu fago, porque a veces non é a cantidade, porque un libro ten tanto valor como ten. E tanto. Bueno, o mellor está che dando máis unha persoa con un euro que outra con 100. Sí, o esforzo ou máis. Sí. E ver que hai un proxecto contundente, que facemos cousas, que se nos ve, que nos vai ben como grupo de afectados. Ves que a investigación está dando os seus frutos. É maravilloso. Eu acordo-me cando cheguei a Santiago, claro, íbamos no mismo voo, pero non nos coñecíamos. Con algún médico e unha investigadora que de San Juan de Dios. No, había de San Juan de Dios e había de San Pablo. De San Pau. San Pau, sí, a de San bueno, Pau. O caso, o caso é que esta señora, unha señora que eu coñezco, vai limpiar ali, e dixo, como ven a miña casa, viu e digo, isto ténolo un señor donde vou a limpiar tamén, e dixo ela, non se chamará Armando. Dice, pois sí. Dice que fomos xuntos no avión, pero conocémonos en Santiago no aeropuerto. De hecho, hai un agasallo, non? Sí. Seguro. Sí. Bueno, pois o gasallo noso, o gasallo que tenes desa nos é eso, que nos recibas tan amablemente cada vez que te chamamos e que nos contes cousas satisfactorias e bonitas como esa. Uh-huh. Hai que lle pedir a algunha adega que poña para a gala o nome de Galiciame ou o nome da Merchi, algún nome na etiqueta. Galiciame está ben. Verdad. Bueno, non sei, porque iso tamén lle dá... tamén dá caché. Non, e ao mesmo tempo dálle non publicidade, senón... Visibilidade. Exactamente. Bueno, iso ao final son cuestións sí. Personales que cada empresa ten que... Claro. Libremente, tampouco me gusta ainda que... Sempre ando a pedir a chorar e tal, pois tampouco me gusta facer tantas... Eso non é pedir, Merche, é propoñer, nada máis. Os que piden son aqueles que non teñen de seu, pero ti tes de seu pues, esa amizade e ese cariño claro. E esa aportación de que se si tú non dedicaras tanto tempo como dedicas, esa asociación non tería ese pulo que está tendo. Bueno, pero ás veces é necesario para poder ver algo de luz. Eu fago con todo o cariño do mundo, pensando sempre como grupo colectivo, e intento facer o mellor para todos. Tiago, como está? Maravilloso. Ajá. Vai evolucionando tamén ben, non? Sí, a verdad é que é un neno que cando o coñecín non podía suster unha figura do huevo kinder para que sí, te fagas sí. Unha idea. E ahora lanza pedras vale. E fai cousas impensables. Sí. Pues no. Bueno, pues eso, pues, eso. Que... Eso que te anima. O que nos axuda nos tamén para ter. É dicir, non facemos casi nada, non? Moi pouquiña cousa. Cando a nai lle escoitaba, non? O especialista, é que o teu fillo nunca vai escribir. É que o teu fillo nunca vai poder comer por sí solo. É que o teu fillo nunca. Sí. Nunca. E ora. Qué satisfacción verlo pintar, comer por la suya propia mano, lanzar pedras, cocos, vamos. Sí, señor, sí, señor. Hay que decir o médico que rectifique. Sí. Sí, gracias a Dios, o que un curso de enfermedad sí. Está cambiando. Muy bien. No tiene nada que ver con el panorama sí, que enseñamos. Pois pues, enhoraboa, pues, de verdade que é unha cousa extraordinaria. Despois hai que pedirlle tamén, non sei, ti, o mellor, comento yo a Maribel, que facer unha especie de publicación onde se recollan bastantes das cousas que últimamente, igual que fixeches aquel libriño, que seguro que xa está esgotado, pero unha publicación na que se recollan as cousas que últimamente se acadaron ou se conseguiron en Galiciame, non? Pois, pues, o mellor é unha boa idea. Xuxerencia. Exactamente, son xuxerencias que... E pedirlle aos colaboradores que tamén digan, bueno, pois... Pues... veces catro ollos van máis que dous, eh? Sí, por eso... Xuxerencia, xa sabes que nos fixemos o posible por que se publicara na revista de Lleida el Xurdimento, tamén, e, bueno, na nosa de Lua Nova, en algún máis, pero o feito de que vosotros mesmos tiñades unha especie de publicación, ainda que sea cativa, na que... aporten suxerencias, ou aporten ideas, ou aporten o seu comentario ou o seu artigo, os propios colaboradores ou a xente propiamente de aí, e hasta a mesma administración, que a mellor en algúnas ocasións a de Cultura de Cambados ou o propio alcalde pode escribir algo que aporte algo digamos de solidariedade con respecto a vosotros. A política, sí. En este caso non se pode mezclar. Claro. Porque si non parece que hai cosas raras e non me gusta eso. Vale. Xa te entendo perfectamente. Eu dicía por o feito de que, ao mellor, chamando a administración é capaz de dicir, bueno, pues nos solidarizámonos con este traballo de investigación que están levando a cabo para poder conseguir investigación, e becas e tal. Quero dicir que non pedir... Ou persoas que van ao convite. Claro, hai moitísima xente... Unha persoa anónima. Moitísimas persoas que bueno, que se sinten, pois, afines a vosso traballo. Nada máis. Claro. Sí. Bueno, pues recollemos. Sí, sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo, Reina, que estamos, xa poño en vermello o mes de decembro. Vale. Rodea. A ver. Aí nos veremos. Muy turbicos. Dice ya Maribel, dice Armando está deseoso de volver otra vez. Tenemos que chamala tamén, igual que a Jorge. A veces no vas a reconocer. Onte Antonio estaba diciendo, pero vamos a ver dónde está nuestra Maribel. Tiña de frente, no la reconocía. Caray. Que fuese un lifting. Está estupenda. Bueno, pues, tamén ti, agradecémosche moitísimo que estuvieras connosco e bueno, síguete cuidando moito. Veña, un biquiño, gracias. Moitos bicos para ti. Moitos bicos para ti. Hasta logo. Merci. Hasta logo. Radio Sambor.